Վարև սիրելի մանուկներ ու պատանիներ, մեծեր ու փոքրեր, աշակերտներ ու մանկապարտեզիստաներ։ Եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է, ձայնացրահում մենք Հեղնարն ու Արթուրը։ Ամառային արձակուրդները շարունակվում են հանգստի ամենատարբեր ձևերով, մեր տարեկիցները փորձում են հագեցած ուրախ ու հետաքրքիր դարձնել իրենց օրերը։ Անկասկած պետք է վայելել ամառային հանգստի յուրաքանչյուր րոպեն, քանի որ ժամանակն այնքան աննկատ է անցնում, որ շատ հաճախ հանկարծակի ենք գալիս մտքից, թե ինչպես ավարտվեց մեր սիրելի ամառը։ Քաղաքի շոգից խուսափելու համար շատերը գնում են գետափին հանգստանալու կամ ծովային հանգիստ են ախնդրում, ինչն ին դեպ շատ օգտակար է։ Իսկ մեր առաջին զրուցակից Անուշ Պողոսյանը կարծում է, որ լիարժեք հանգիստ կարելի է վայելել նաև գյուղում։ Անուշը Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար-տեխնոլոգիաների կենտրոնի սան է։ Մեծ հաճույքով է հաճախում, հավատացնում է, որ ամեն օր մի նոր բան է սովորում։ Մինչև կենտրոն հաճախելը շատ այլ խմբակներ է հաճախել, ու ընդհանրապես համոզված է, որ երեխաները պետք է անընդհատ օգտակար գործով զբաղված լինեն։ Առաջարկում ենք մեր զրույցի միջոցով ավելի մոտիկից ծանոթանալ Անուշին։ Սովորում եմ համար 11 ավանդ դպրոցում, հիմա 18 տարեկան եմ, պետք է արդեն դպրոց ավարտած լինեմ, մի տարի ուշ գնացի դպրոց, այդ պատճառով այժմ դեռ դպրոցական եմ, բացի դպրոց հաճախելուց հաճախում եմ նաև տարբեր խմբակներ։ Նախնական շրջանում, երբ որ փոքր էի, այդքան շատ չէի գնում, կոնկրետ միայն երաժշտական խմբակների էի գնում, ջութակ, դաշնամուր, սոլֆեջո, բայց արդեն հետագայում այլ խմբակներ էլ հաճախեցի եւ մեծ շրջապատ ձեռբերեցի, շատ տարբեր մարդկանց հետ հանդիպեցի, ծանոթացա նրանց հետ, նրանցից շատ բան սովորեցի, ավելի ազատ դարձա, ավելի շփվող։ Դպրոցում, երբ որ փոքր էի, այդքան շատ չէի շփվում տարբեր երեխաների հետ, ընկերներ շատ ուշ ձեռք բերեցի, բայց երբ որ արդեն հաճախում էի դպրոց, մտա հասարակության մեջ, հասարակության մի մաս դարձա եւ արդեն ավելի հեշտ էր շփումը կատարում։ Ժամանակի մեծ մասը քո կարծում եմ նվիրում ես Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն հաճախելով, ինչը կատարում ես հաճույքով, ինձ թվում է։ Մենք երևի 1 տարուց ավելի առաջ էլի հարցազրույցուն եթել ենք կոմիքսների պրեզենտացիայի արդիվ եւ այն ողքեվորվածությունը, որ կար երեխաների մեջ ընդհանրապես, նկատելի էր։ Ժամանակը դեղում չի կանգնում, բնականաբար երևի ավելի շատ բան եք սովորել հիմա Թումոյում, ավելի շատ բաներ եք ստեղծել, որովհետեւ այն ինչ քո ձեռքով է ստեղծվում, շատ թանկ է, եւ ես հիշում եմ, որ այդ ժամանակ ինչքան ջերմ էի ներկայացնում այդ կերպարներին ու ինչ հետաքրքիր էր։ Այս ընթացքում ինչ է փոխվել, գուցե ավելի եք նաեւ դուք հասունացել, որպեսզի ավելի բարդ բաներ հասկանաք եւ ավելի ընկալելի լինի։ Թումոն հաճախում եմ բացվելուց պես, ինքը այնպիսի մի կենտրոն է, որ անընդհատ զարգանում է, կատարելագործվում է։ Դու երբեք, օրինակ, Թումո հաճախելիս չես կարող ասել, որ ահա ես այս բանը սովորեցի եւ վերջ, արդեն ես ինչ որ գիտելիքներ ունեմ, անընդհատ դու զգում ես, որ ինչ որ բան չգիտես, որոշ ժամանակ կարծես թե մտածում ես, որ այսքան արածը իզուր է, որտեղ նոր անընդհատ այդ տեխնոլոգիաները ավելի են զարգանում։ Ինքը իրոք հայդի կենտրոն է եւ երեխային շատ բան է սովորում, ինքը սովորեցնում է նաև թիմային աշխատել։ Վերջին ժամանակներում ինչքան աշխատել ենք, թիմով ենք աշխատել, ու եթե ունենք թիմային աշխատանք է լինում, կարևոր է այն, որ ինքը նաև սովորեցնում է քեզ պատասխանատվության, օրինակ, եթե քեզ ունես դասընթաց, ել չեմ խոսում աշխատարանների մասին, երբ որ այլ օտար երկրներից են գալիս մարդիկ դասավանդելու, ինքը քեզ նախ եւ առաջ սովորեցնում է պատասխանատվություն, հետո սովորեցնում է, որ օրինակ, սա է քո ժամանակը, դու պիտի ժամանակի ընթացքում ավարտես քո աշխատանքը եւ ամեն ինչ պիտի որակով կատարվի, անպայման դու նույնիսկ քո ուժերից վեր պիտի հասնես, միայն թե այդ կատարելությունը իրական անքան կատարում ենք, մինչեւ իդեալի հասնենք։ Ուսուցիչները եւս օգնում են, անընդհատ Թումոն կարծես թե փոխվում է, նորություններ են մտցվում, ամեն ուրբաթ կա Թումոյում Թումո ուրբաթ, ամեն անգամ Թումոյում ֆիլմեր են ցուցադրում, շատ հետաքրքիր է, նաեւ քո ազատ ժամանակ կարող ես անցկացնել այդտեղ, մոյ կինո դիտելով անգլերեն է սովորում, բարելավում ես։ Եվ իդեպ անգլերենը նույնպես կարևոր է, որտեղ դասավանդողները երբ դրսից գալիս են շփման համար, որպեսզի միմյանց հասկանանք, կարևորում ենք անգլերենը, որովհետև ինքը նախ միջազգային լեզու է, հետո նաև շատ դասընթացավորներ անգլերենով են խոսում, ճիշտ է, թարգմանում են մեր մարզիչները, բայց ելի ինչ որ ձևով անընդհատ ուսուցիչները եւ ցանկանում են երեխայի հետ առանձին շփվել, երեխայի հետ ընդհանրապես համար նույնիսկ դնում են դեպքեր, որ նրանք մեզ հետ այնքան են շփվում, ուզում են մեր Ղարաբաղի լեզուն սովորել, հայերենը, հայերենից ասում են, ես ինչ չանշագում են, ինչ են ինչ, կամ էլ օրինակ, եթե դասընթաց է լինում, գալիս են ուսուցիչներ Երևանից, Գյումրիից, Դիլիջանից, անընդհատ իրենք էլ ասում են, օրինակ, այս բառը ասել են, օրինակ, ինձ Ղարաբաղին, ես ինչ չանշանակում, կամ եմ իմ բառը ինչ չանշանակում, անընդհատ ուզում են սովորել։ Այսինքն մեր բարբառն էլ է հարգի Թումոյի մյուս մասնաճյուղերի ներկայացուցիչների համար։ Այո, շատ նրանց հետաքրքրում է այդ լեզուն, հետաքրքիր է, բայց ինչու էս բառը այսպես է, ինչ արմատներ ունի կամ ինչպես է ենք առաջացել։ Վերջին ամենաակնառու պրոյեկտը, այսպես ասենք, որն է, որ հենց դու վրան աշխատում ես։ Նոր վերջացրել ենք մի հատ պրոյեկտ, ինքը աշխատարաններ, եկել էր աշխատարանի ուսուցիչ, ինքը Արմեն Սուրջյանն էր, Լոս Անջելեսից էր, ու նրա հետ մենք վիդեո պետք է ստեղծեինք երաշտական տեսախոլովակ, եւ երկու թիմի բաժանվեցինք, 16 հոգի էինք, 8-8 հոգի էինք, ու այդ երաշտական հոլովակը ստեղծեցինք, մեկը շատ ուրախ էր, դարձավ այնպես, որ մեկը ոչ այդքան տխուր, բայց լուրջ էր, լուրջ տեսախոլովակ է, իսկ մեկը զվարճելի, ուրախալի տեսախոլովակ է, ու ես աշխատել եմ ավելի շատ լուրջ տեսախոլովակի վրա, մենք չենք մտածել, որ կարող է այդպես ստացվի, բայց իրոք շատ լավ էր, մենք սցենար էինք ստեղծել, տերտերի մասին էր, ու նույնիսկ այդ տերտերը մենք այնպես ենք արել, որ այդ մեր մասնակիցների մեջ մի հատ տղա էր, նրա եղբայրը եկել էր, խաչմաչից էին նրանք, նրա եղբայրը եւս նույնիսկ խաչմաչում ինքը քահանա էր, որ ժամանակ աշխատել էր, ու հրավիրեցինք իրեն, այդ հագուստը հագցրինք, իբր ինքը տերտերը ինքը անընդհատ եկեղեցում է աշխատում է իր ամբողջ կյանքում, բայց այնպես է պատահել, որ ինքը սիրահարվել է, տեսել է մի գեղեցիկ աղջիկ, պատահաբար ու նրա մոտ զգացմունք է ինչ որ առաջացել, ու ինքը երկընտրանքի առաջ է կանգնել, ինչ ընտրել, սեր թե նվիրվել Աստծուն, ու ի վերջո մենք դա թողել ենք հանդիսատեսին, մենք չենք ցանկացել ասել, որ այո, ճիշտ է, սերը պետք է անտեսել, ոչ էլ ասել ենք, որ հավատը պետք է անտեսել, ինքը իբր քնում է, երազանքների մեջ է ընկնում, ու երբ որ բացում է իր աչքերը, այդպես ենք ստեղծել, փակել է աչքերը, հետո բացել, ու երբ որ աչքերը բացում է, ինքը անընդհատ մեկը այդ աղջիկա հետ է լինում, մեկը գնում է եկեղեցի, այդ եկեղեցական աշխատանքները է կանցնում, ու երբ որ ինքը բացում է աչքերը, մենք այդպես էլ թողել ենք, որպեսզի հանդիսատեսը ինքը որոշի, որն է իր համար ավելի ուժեղը, սերը, թե հավատը։ Այսինքն վերջակետ չեք դրել, այսպես ասենք, վերջակետը կտա դիտողը։ Բոլորը իրենց մտքում ամենը կտա իր եզրակացությունը։ Անուշ, բացի Թումոյից, ասենք հիմա ամառ է, հիմա ավելի արդիական է հանգիստը, այսպես ասենք, այն ժամանակաշրջանը, երբ ուզում ես հանգստանալ ամեն ինչից, նույնիսկ սիրելի ինչ-որ հոբիից կամ դպրոցից եւ այլն, դու ամառային հանգստի ինչ տեսակներ ես նախընտրում ու որ կարող ես խորհուրդ տալ քո տարեկիցներին? Ավելի երևի համար կլինի ամառ անցկացնել դրսում, մաքուր օդի տակ, հաճախել տարբեր տեսակի ճամբարներ, բացի դրանից, եթե հնարավորություն կա գնալ գյուղ, նույնիսկ եթե դա քո ընկերոջ գյուղն է, միասին հաճախել դա ավելի զվարճալի կլինի, օրինակ այս օրերին իմ ընկերուհին ինձ հրավիրել է իրենց գյուղը, եւ մենք միասին հաճախելու ենք գյուղ, այնտեղ ինքը ինձ ծանոթացնելու է գյուղական կյանքին։ Գյուղական կյանքին, գյուղական կյանքը իհարկե իր բազում հետաքրքրություններ ունի, առավել եւս քաղաքաբնակ մարդու համար։ Այո, ինքը մեծ հնարավորություններ է տալիս, նախ դառնում ես ավելի խիզախ, հետո սովորում ես ինչպես այդ գյուղական տարբեր աշխատանքներն են իրականանում, հասկանում ես, որ դա եւ հետաքրքիր է եւ շատ բարդ է, ու ամեն օր նույն բանը պետք է կատարել, հիմա գյուղերում համացանց կա, արդեն համացանց, համակարգիչ, հեռուստացույց, դա մի կողմից լավ է, որովհետեւ գյուղը զարգանում է, բայց մյուս կողմից նաեւ այդպես երեխաները, մեծերը ավելի շատ դեպի համացանցն են գնում եւ իրենց այդ գյուղական առօրյան չեն կարողանում վայելել, գյուղական կոլորիտը, այսպես ասած, մի տեսակ կոչվում է։ Կամ օրինակ, եթե առաջներում թոնիր էին պահում, հաց էին թխում, կամ ասենք իլիկ էին մանում, ապա այժմ այդ ամեն ինչը կորել է, ավելի հեշտ է ամեն ինչը դարձել, բայց մեկ է գյուղը երբեք քաղաքի տեղը չտա, Անավանդ Ղարաբաղում։ Այո, մենք շատ հետաքրքիր կոլորիտային գյուղեր ունենք միևնույն է, որտեղ կարելի հանգիստ գոնե մի քանի օր վայելել, եւ ի դեպ շատ հյուրընկալ գյուղական բնակչություն։ Կարծում եմ, եթե անծանոթ ինչ-որ գյուղ եք գնաս մի քանի օրով ցանկանաս ապրել, էլի մեծ հաճույքով կընդունեն։ Անուշ, դու նշեցիր մեր զրույցի սկզբում, որ տարբեր խմբակներ հաճախելով, տարբեր մարդկանց հետ ծանոթանալով բնականաբար ընկերական շրջապատն է մեծանում։ Ընկեր աստվածի, ընկեր գաղափարի մեջ ի՞նչն է քեզ համար ամենակարևորը։ Կարևոր է, որպեսզի քո ընկերը լինի վստահելի անձ, ու պիտի շատ արդար լինի քո հետ եւ շատ պարզ լինի։ Պարտադիր չէ անընդհատ, օրինակ դուք միասին դնեք, կարևոր է, որպեսզի այդ կապը միշտ պահպանվի։ Ընկերը կարող է լինել քո բակից, քո հարևանը, եւ նաեւ կարող է այլ երկրի, այլ բնակիչ լինի, կարող է մաշկի գույնով տարբեր լինի։ Այդ ամեն ինչը կարևոր չէ, կարող է նույնիսկ հավատով տարբեր լինի, բայց կարևոր այն է, որպեսզի ընկերը միշտ մնա ընկեր եւ պահպանի այդ բոլոր հատկանիշները, այդ վստահությունը, ազնվությունը, եւ կարեւորը մարդը լինի։ Հետաքրքիր է, որ դու նշեցիր նույնիսկ մաշկի գույնի ու հավատի մասին, այսինքն եթե նա այն գաղափարների, այն սկզբունքների կրողն է, որը նաեւ դու ունես, եթե ազնիվ է, պատրաստ է քեզ պետք եղած ժամանակ պաշտպանել եւ այլն եւ այլն, այդ դեպքում արդեն կարևոր չէ նա ինչ ազգություն ու հավատ ունի։ Այո։ Շնորհակալություն Անուշ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հաջողություններ քեզ բոլոր բնակավարներում։ Եվ անկասկած ուրախ կլինենք լուսաբանել Թումոյում կատարվող այն առաջընթացը, որին դուք մասնակից եք լինում եւ որով իհարկե ուրախացնում եք մեզ։ Թող երբեք երևակայությունը չպակասի, որպեսզի ինչ որ նոր նախագծեր լինեն անընդհատ, ու ինչպես դու ես ասում, ամեն օր նոր ինչ որ բան եք սովորում, այդպես էլ լինի, շարունակական լինի։ Շնորհակալ։ Ձեզ հետ լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Օրվա թողարկման հաջորդ հյուրը մեր ուշադիր ունկնդիրներին քաջածանոթ Ասպրան Իսրայելյանն է։ Նա մեր հաղորդավար ընկերներից է, շատ նպատակասլաց է, նախաձեռնող, ընթերցած էր, պրպտում միտք ու բարի հոգի ունի։ Ասպրանը համոզված է, որ երազանքներն իրականանում են միայն, եթե մենք մեր աշխատասիրությամբ օգնում ենք դրանց։ Եթե երազանքի իրականանալու ուղղությամբ չքալենք, դրանք այդպես էլ կմնան որպես երազանք։ Ասպրան, ուրախ եմ կրկին քեզ ողջունել եւ վերջին ժամանակահատված քո կենքի այս ամառվա բավական բուրն էր, հագեցած էր, եւ կխնդրեի պատմես միջազգային ճամբարի մասին, որին օրերս մասնակցել ես, եւ անշուշտ առիթ կա շնորհավորելու քեզ Իսրայել միջազգային դպրոց ընդունվելու արդիվ, ինչը մեր ունկնդիրների նույնպես հետաքրքիր կլինի, կիսվես, եթե կարելի, ինչպես սկսեց այդ ամեն ինչը։ Վրաստանում ամառային ճամբար էր կազմակերպվել, կազմակերպվել էր UWC Դիլիջանի ուսանողների կողմից։ Ճամբարն շատ հետաքրքիր անցավ, քանի որ այնտեղ դիրում էր արվեստի միջավայր, այսինքն բոլոր մասնակիցները արվեստի ինչ որ ճյուղի կարծես ներկայացուցիչներն էին, ու այստեղ նաև հետաքրքիրն այն էր, որ արվեստը չի ճանաչում ոչ մի ազգություն, կարելի է նաև այսպես ասել, որովհետև սա շփում էր ոչ միայն մարդկանց միջև, այլ հենց արվեստի շփում էլ կարելի էր ասել, այսինքն արվեստի ուժն է այստեղ գնահատել, այսինքն միջնորդն է։ Այո, արվեստը մարդկանց ավելի հասանելի դարձնելը, արվեստը կարելի է ասել, որ ինքնագտնում է, ու ինչու՞ չէ, նաև ինքնամաքրում է։ Մի ուրիշ կողմից ես դու արվեստը բացահայտել ճամբարի ընթացքում, հետո եթե դու ցանոթանում ես քո տարեկցի հետ, ով ուրիշ տեղ է ապրում կամ ուրիշ սովորույթներ ունի կամ ուրիշ մշակույթ ունի, դրանից գեղեցիկ ու դրանից ազդու, իմ կարծիքով, բան չկա, որովհետև սա իրոք ոչ միայն կյանք սովորեցնող, այլ ինչ-որ բան վերցնող փորձ էր ինձ համար։ Այսինքն փոխադարձ էր։ Այո, որովհետև դու մշակույթն ես տարել այնտեղ, իրենցից ես ինչ-որ բան վերցրել։ Այո, իրականում սա կովկասյան ճամբար էր կոչվում, Կովկասը միացնող ինչ-որ գաղափար կար, այսինքն Կովկասը փոքրիկ տեղ է, չէ՞, աշխարհագրական, բայց այնքան ճշնամի երկրներ կան Կովկասում, եւ հիմնականում հենց այս գաղափարներ Կովկասի երեխաներին ծանոթացնել անկախ նրանից, թե նրանք ինչ ազգության են։ Բայց քանի որ Դիլիջանում սովորում են տարբեր երկրներից երեխաներ կամ ուսանողներ, նրանք էլ էին մասնակցել եւ նրանք մեզ ուղղորդում էին։ Սա իրոք երանելի միջավայր է, կարծում եմ, որովհետեւ ամեն օր դու ինչ որ բան ես սովորում, դու օրվա վերջում հասկանում ես, որ այդ քո օրը լցված էր ամեն ինչով, ամեն մի վարկյանը։ Խորագիրն էլ այսպես էր, վարկյանի արվեստը։ Նաեւ ինձ թվում է, ինչ որ դա դաստիարակչական բան կար այդ ամեն ինչի մեջ, որտեղ ժամանակը գնահատելու արվեստին էլ պետք է տիրապետել։ Իհարկե, այո։ Երբ համեմատում ես, զուգահեռներ ես անցկացնում, իհարկե ափսոսում ես վատնած ժամանակի համար եւ երանությամբ հիշում ես այն ժամանակահատվածը, երբ ամեն ռոպեդ հագեցած էր։ Այո։ Ես թատրոնում էի, այսինքն արվեստի 3 ճյուղից մեկը պետք է ընտրենք ցավոք։ Ես թատերական ներկայացման մեջ էի խաղում, այստեղ թատերական խմբակում մեզ տալիս են սցենար, օրինակ Գիգոր ենք բեմադրում եւ ամեն ինչ ըստ սցենարի, այնտեղ օրինակ միջև վերջին պահը մենք չգիտենք ինչ ենք իմպրովիզ անելու ու ինչ ենք ասելու, որովհետև ընթացքում մենք տարբեր խաղեր ենք խաղում, օրինակ նկար են ցույց տալիս, ասում են՝ դու գնա այս նկարի պատմությունը հորինիր ու արի ներկայացրու։ Ինքնաբացահայտում էր իրականում։ Այո, հետո դու կարող ես նույնիսկ քո լեզվով այդ ամենն անել։ Այսինքն դու նստած լսում ես ու չես հասկանում ինքը ինչ է խոսում, դու նրա ներկայացումից ես ինչ որ բան փորձում հասկանալ, արդյունքում դու ճիշտ ես հասկանում։ Շատ հետաքրքիր էր, որտեղ արվեստի հիմքում իմ կարծիքով ընկած է երևակայությունը։ Եթե երեխան, օրինակ երևակայում, ինչպես Պիկասոն է ասում, այն ինչ հնարավոր է պատկերացնել, գոյություն ունի։ Եվ արվեստը հենց այն տեղն է, որտեղ դու տեսնում ես քո պատկերացրածի արդյունքը։ Հաստատ դա հաջողության ճանապարհի սկիզբն էր։ Ավելի մեծ հաջողություն այս վերջին օրերին ունեցար ու գաղտնիքը բացահայտենք, որ դու սովորելու ես առաջկա 2 տարին Իսրայելում։ Այո։ Միջազգային դպրոցը, որտեղ նույնպես Գորիա ճամբարի կուտակած փորձը քեզ պետք կգա, այնտեղ որտեղ էլի տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ, տարբեր մշակույթ։ Իսկ դու ես քո հետաքրքրասիրության փնտրտուքների շնորհիվ դու հասար նրան, որ նոր բան ուզեցիր բացահայտել, որովհետև անհնար է, երբ մարդ որ պտող չլինի ու հաջողության հասնի, կարծում եմ։ Իրականում ինձ թվում է սա հավատքի եւ սպասման արդյունք էր։ Ինչու՞, որովհետեւ ես շատ եմ ուզում սովորել հենց Դիլիջանի միջազգային դպրոցում, բայց երբ արդեն մտածեցի այնտեղ սովորելու մասին, քանի որ ոչ այդ իմ անգլեն լեզվի գիտելիքներն այնքան էլ լավ չէին եւ երբ տեսա թե ինչպիսի քնություն են այնտեղ, ես շատ ցանկացա փորձել, ուղղակի չփորձեցի, որովհետեւ թե անգլերենի գիտելիքներ չունեի, թե արդեն ժամանակն է լրացել։ Ու երբ հարցրի, կարող եմ արդյոք դիմել, նրանք ասացին, որ ոչ, որովհետև տարիքային անհամապատասխանություն կա։ Դրանից հետո այնքան շատ էի խնդրում Աստծուն, որ ինքը ինձ մի հնարավորություն տա գոնե ուժերս փորձելու, որպեսզի ես կյանքում չփոշմանեմ, որ դա իմ տեղն էր ու ես այդտեղ չեմ։ Եվ արդյունքում ինքը ինձ տվեց այդ հնարավորությունը։ Ես կարծում եմ, յուրաքանչյուր ոք, ով հավատում ու սպասում է, անպայման, օրինակ իմ կյանքում այդպես է եղել, եթե եղել է այնպիսի պահ, երբ այն ինչ ես ցանկանում էի, ինձ չի եղել, մի որոշ ժամանակ հետո ինքը ինձ ավելի լավ բան է տվել։ Շատ կուզեի, որ մարդիկ երբեք չկորցնեն իրենց հավատը, եթե նույնիսկ ինչ որ բարդության առաջ են կանգնում։ Հետո եթե օրինակ ինքը հնարավորություն տվել է, չէ՞, դու պետք է աշխատես, դու պետք է ձգտես։ Եթե դու չես ձգտում, էլի արդյունքի չես հասնում։ Օրինակ ունեմ շատ ընկերներ, թե այնտեղ ծանոթացա նրանց հետ, թե ընդհանրապես այստեղ կամ այլուր, այդ ընկերների մեջ կան այնպիսիներ, ովքեր վստահ չեն իրենց ուժերին, ովքեր վախենում են փոփոխություններից, ծուլանում են երբեմն, բայց ինձ թվում է, թե մարդ ինչ որ նպատակ է դնում իր առաջ, կամ եթե արդեն դա իր համար երազանք է դառնում, նա պատրաստ է անել ամեն հնարավորն ու անհնարը նույնիսկ այդ նպատակին հասնելու համար։ Ասպրեմ, իսկ Իսրայելում սովորելը էլի միջավայրի փոփոխություն, բնականաբար նոր ծանոթություններ եւ այլն, դրանք շատ են տարբերվում քո այսօրվա առօրյայից եւ ինչպես ես պատկերացնում, ինչպես կհարմարվես, ինչպես կլինի, ինչքան տարբեր կլինի այստեղից։ Իրականում համացանցով մենք արդեն իրար ճանաչում ենք այնտեղ ուսանողները եւ սա շատ հետաքրքիր է, ասեմ, որովհետեւ այնտեղ բոլորն էլ պատրաստ են փոփոխությունների ու բոլորը կարծես պատրաստ են նրան, որ մենք միասին կազմելու ենք մի հավաքական ընտանիք, այսպես ասեմ։ Դասացուցակներ են արդեն ուղարկել, շատ հետաքրքիր նախագծեր կան։ Զուտ որ դու զարգանում ես ոչ որպես աշակերտ, այլ որպես գլոբալ քաղաքացի, աշխարհի բնակիչ, այսպես ասեմ, որովհետև այնտեղ դու հասկանում ես, որ դու կարող ես ինչ-որ փոփոխություն անել, դու ինքդ մի փոփոխություն ես, նախաձեռնողականություն կա։ Այո, այսինքն ոչ թե ստանալ զուտ այն, ինչ քեզ տալիս են, այլ նախաձեռնող լինել նաև, թե պրպտումների առումով, թե ինքդ քո այդ դասը հետաքրքիր դարձնելու երևի, հա։ Այո, օրինակ ինձ շատ է համագործակցություն երևի ավելի շատ ուսուցիչների ու սաների միջև։ Օրինակ ինձ շատ է դուր եկել քեսը, սա մի նախագիծ է, որի ընթացքում դու ընդդրում ես, օրինակ, ինչով ես զբաղվելու դասերից հետո։ Օրինակ կան այնպիսի խմբեր, որտեղ դու գնալու ես արաբերեն սովորելու, լողի անպայման պետք է գնաս, կամ դու ես ընտրում, օրինակ, գնալու ես երեխաներին անգլերեն սովորեցնես այնտեղ սովորող փոքր երեխաներին, կամ գնալու ես մանկատուն, դու կամավորական աշխատանք կատարես, ու սա մտնում է քո աշակերտական ծրագրի մեջ։ Օրինակ ես ընթերցում եմ լրագրության խումբ, կա այնպիսի խումբ, օրինակ, որը գնալու է տարբեր անկյուններում հանդես է գալու, օրինակ քաղաքական նկատառումով, ներով կա բարերի խումբ, տարբեր սպորտային խմբերն անպայման բոլորի համար, օրինակ դու ես ընտրում, արդեն ես որ նայեցի այդ ցանկը, բոլորին կարծես ցանկանում եմ մասնակցել, որովհետև ինքնին շատ հետաքրքիր է, հասարակության անդամ ես քեզ զգում, լիարժեք երևի, ասենք դու քո օգտակարությունն ես զգում այդ հասարակության համար։ Այո, այո, այսինքն եթե դու ինչ որ մեկի համար ինչ որ բան ես արել, թեկուզ թվարկածը երեխաներին անգլերեն սովորեցնել կամ չգիտեմ ինչ որ բան, ինքնա բավարարված ես զգում։ Հենց միայն դու ինքդ քեզ համար, եթե դու ինչ որ բան ես կարողացել անել, հետո դու պատասխանատու ես, դու ավելի ես պարտավորված քեզ զգում նրա համար, որ օրինակ ծնողների դվստահությունն ունես, կամ նրանց աջակցությունը, կամ օրինակ եթե դու առանց նրանց ես ապրում, արդեն ավելի ինքնուրույն ես դառնում, որովհետև չես կարողanak, եթե քեզ ինչ որ խնդիր լինի, արդեն չեմ էլ ցանկանա ես ծնողներիս անհանգստացնել, որովհետև արդեն դու մտածում ես, որ դու ինքդ ես պատասխանատու այն ճանապարհի համար, որը ընտրել ես։ Անկեղծանա, մի քիչ ես կյանքում այդքան մեծ պատասխանատվություն ինձ վրա վերցրած չկամ։ Սա երևի առաջին շատ պատասխանատու քայլը կնի իմ կյանքում։ Ինչ որ ձեռբերումներ ունեցա, օրինակ գրոց տունակումը, որում իմ մասը թողեցի, կարելի այսպես ասել, ու կշարունակեմ անպայման ակումբի հետ իմ կապը պահպանել, բայց երբեք իմ կյանքում ես այսքան մեծ պատասխանատվություն չէի վերցրել ինձ վրա։ Համենայն դեպս թող սալինի սկիզբը միայն, որ արդեն սովորես կամաց-կամաց եւ այդ պատասխանատվության մեծությանը եւ ինքնուրույնությանը եւ որոշումներ կայացնելուն ինքնուրույն առանց որևէ մեկի միջամտության։ Հաջողություն քեզ, շնորհակալություն։ Այն քեզ պետք կգա, թող կայացրած ոչ մի որոշման համար չզղջաս։ Շնորհակալ շատ։ Քեզ շատ հետաքրքիր օրեր այնտեղ, այդ երկու տարվա ընթացքում կարծում եմ դեռ կայցելես։ Անպայման։ Եթերային ձեր ուղեկիցը լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է, այժմ բացում ենք մեր եթերաժամի վերջին էջը, այսօր կխոսենք դանդաղկոտ երեխաների մասին, մայրիկներին ու հայրիկներին առաջարկում ենք ուշադիր լինել։ Ծնողներին նույնքան բարկացնում են դանդաղաշարժ երեխաները, որքան արագաշարժներն ու չարաճճիները։ Ծնողները նյարդայնանում են, երբ երեխան դանդաղ է ուտում, դանդաղ է հագնվում, նվացվում, քայլում ու մշտապես ուշանում մանկապարտեզից կամ դպրոցից։ Որպեսզի ընտրեք ճիշտ մարտավարություն դանդաղաշարժ երեխայի հետ շփվելու համար, նախ հասկացեք, ինչու է երեխան դանդաղ անում ամեն ինչ։ Հնարավոր է երեխան դեռ փոքր է, որևէ գործողություն անելու համար։ Եթե ծնողները երեխայի վրա զարանում են դանդաղ կոտրության համար, երեխան կարող է դառնալ ավելի անփույթ, այնպես որ զարանալը խնդրի լուծում չէ։ Ծնողները պետք է հիշեն, որ երեխայի դանդաղ կոտրությունը կանցնի ժամանակի ընթացքում։ Երեխայի դանդաղ կոտրության պատճառ կարող է լինել նաև տարիքային ճգնաժամը, ուշադրության պակասը, խնդիրները մանկապարտեզում կամ դպրոցում։ Եթե երեխան վերջին շրջանում հիվանդացել է, ապա դա նույնպես կարող է պատճառ լինել դանդաղ կոտրության։ Եթե երեխան ձախլիկ է, հնարավոր է ունենա որոշակի դժվարություններ աչլիկների համար նախատեսված աշխարհում։ Ինչ պատճառ էլ որ լինի երեխային դանդաղ կոտրության հիմքում, ծնողները պետք է հարգեն երեխային։ Հնարավոր է ձեր երեխան ունի յուրօրինակ խառնվածք, գուցե նա ֆլեգմատիկ է։ Այդպիսի մարդիկ ամեն ինչ անում են առանց տապելու, նրանք դժվար են հարմարվում նոր երևույթներին։ Ահա մի քանի խորհուրդ դանդաղաշարժ երեխաների ծնողների համար։ Մշտապես եղեք համբերատար, զարանալն ու պատժելը միայն կբարձրացնեն իրավիճակը։ Երեխայի հետ խաղացեք ակտիվ խաղեր, զարկ տվեք երևակայությանը, որպեսզի երեխայի համար լինի հետաքրքիր։ Երբեք մի համեմատեք ձեր փոքրիկին ավելի ակտիվ այլ երեխայի հետ, դա միայն կվիրավորի նրան։ Եթե նկատում եք, որ երեխան չի կարողանում անել որևէ բան, առաջարկեք ձեր օգնությունը։ Այսօրվա համար այսքանը մեր շատ սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ հետաքրքիր հանգիստ ենք մաղթում, բայց մի թողեք նաև մեր եթերային հանդիպումները, իսկ օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանն ու հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը, ձայնասրահում Հեղնարն ու Արթուրն էին, կհանդիպենք։